Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 8 lutego, minęła 20. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Polscy politycy z rezerwą podchodzą do rozmów o pokoju na wschodzie Ukrainy. Większość pyta, gdzie jest polski prezydent. Prezydent wspiera te działania, oby one były skuteczne. Grecja rezygnuje z międzynarodowej pomocy finansowej i obiecuje, że zwróci długi. Na południu Francji najwyższy stopień pogotowia przez nadciągający huragan. Kolejny szczyt w sprawie konfliktu w Donbasie w środę w Mińsku. O planie pokojowym rozmawiać będą przywódcy Rosji, Ukrainy, Niemiec i Francji. Decyzja zapadła podczas dzisiejszej wideokonferencji Angeli Merkel, François Hollande'a, Władimira Putina i Petra Poroszenki. Co do sukcesu misji niemieckiej kanclerz i francuskiego prezydenta w sprawie Ukrainy, sceptyczni są polscy politycy. Część uważa, że w rozmowach powinien uczestniczyć także prezydent Bronisław Komorowski. Opinię w tej sprawie zebrała Ksenia Maczczak. Politycy co do jednego są zgodni. O Ukrainie z Władimirem Putinem trzeba rozmawiać, choć niektórym w tych rozmowach brakuje polskiego przedstawiciela. Krzysztof Gawkowski z SLD przypomina. Powinniśmy wiedzieć i pamiętać, że w roku 2005 Aleksander Kwaśniewski był inicjatorem rozmów pomarańczowej rewolucji. Dzisiaj Bronisław Komorowski jest statystą. Podobnie uważa Jacek Sasin z PiS i przekonuje. Jak mało kto jesteśmy zainteresowani sposobem rozwiązania tego konfliktu. Ale doradca prezydenta Tomasz Nałęcz tłumaczy, że aby rozmowy przyniosły skutek, musi być wsparcie całej Europy. Prezydent jest informowany na bieżąco o rozwoju wydarzeń. Prezydent wspiera te działania, oby one były skuteczne. Problem w tym, że mało kto wierzy, iż droga dyplomatyczna przyniesie rezultat. To obrazuje chociażby wypowiedź posłanki PO Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej, która całą sprawę podsumowała krótko. Na rozmowy do Władimira Putina pojechali optymiści. No a my jesteśmy realistami i pewno dlatego nas przy tym stole nie ma. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Szalona jazda ulicami stolicy może mieć dla kierowcy warszawskiego autobusu poważne konsekwencje. Do internetu trafiło nagranie, na którym widać, jak łamał przepisy i nie zatrzymywał się na przystankach. Teraz film analizuje drogówka. Gdyby w czasie takiego rajdu kierowcę zatrzymał nasz patrol, to groziłoby mu 16 punktów karnych i 1000 zł mandatu, wylicza Piotr Świstak z Komendy Stołecznej. Dwukrotnie złamał nakaz jazdy w prawo, dwukrotnie też przejechał przez linię ciągłą i czterokrotnie wjechał na powierzchnię wyłączoną z ruchu. Jeżeli sekcja wykroczeń twierdzi, że drastycznie zostały łamane te przepisy, może mu zostać oczywiście zabrane prawo jazdy. Sprawą zajął się też Zarząd Transportu Miejskiego. Dział Nadzoru Przewozów zażąda wyjaśnień od firmy, dla której kierowca pracował, mówi Igor Krajnow, rzecznik spółki. Zapozna się z zapisami z monitoringu z tego autobusu, tak żeby sprawdzić, czy to były w przypadku tego kierowcy jednorazowe wykroczenia, czy też jego pracy takie zachowania stały się normą. O dalszym losie kierowcy zdecyduje jego pracodawca. Grecja nie będzie już prosić europejskich przywódców o rozszerzenie finansowego wsparcia. Jak oświadczył premier Alexis Tsipras, międzynarodowy program pomocy dla jego kraju zawiódł i Ateny nie wystąpiał o jego przedłużenie. Zapewnił, że Grecja zamierza oddać swoje długi, ale zaapelował do pożyczkodawców o złagodzenie warunków spłaty. Ugrupowanie Tsiprasa Syriza wygrało styczniowe wybory parlamentarne pod hasłem odchodzenia od polityki zaciskania pasa. Od 2010 roku pogrążona w kryzysie Grecja otrzymała ogromną pomoc finansową z programu opracowanego przez Unię Europejską i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Ateny musiał jednak przeprowadzić reformy i ciąć wydatki, a to nie spodobało się Grekom, co pokazali głosując w wyborach na populistów z Syrizy. Najwyższy stopień pogotowia na południu Francji, do Prowansji i nad Rodan zbliża się huragan. Z kolei w Alpach mężczyzna zginął pod lawiną. Więcej o fatalnej pogodzie nad Sekwaną z Paryża Marek Brzeziński. Od początku tego sezonu zimowego ponad 20 osób zginęło z powodu zejścia lawin w Alpach i Pirenejach. Dwa dni temu stracił życie instruktor narciarski. Dzisiaj pod masą śniegu 49-letni mężczyzna, który z żoną i bratem wybrał się na wędrówkę narciarską w Alpach Prowansalskich. Podobnie jak wiele poprzednich ofiar miał on ogromne doświadczenie narciarskie. Jednak warstwa świeżego śniegu przekracza 2 metry i zagrożenie w niektórych stacjach osiągnęło maksymalny poziom alarmowy. Stan najwyższego zagrożenia ogłoszono także w południowo-wschodniej Francji, tym razem z powodu wichury. Lodowaty Mistral przekracza 160 km na godzinę. W wyżej położonych rejonach departamentu Gard temperatura spadła do minus 26 stopni. Handlowcy w zagrożonych rejonach podjęli konieczne kroki, by zabezpieczyć witryny swoich sklepów, bary i restauracje. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Śnieg, śnieg z deszczem i marznący deszcz synoptycy przewidują jutro prawie w całej Polsce. Padać nie będzie tylko na Pomorzu Zachodnim. Termometry pokażą w Rzeszowie i Krakowie minus 2 stopnie, w Lublinie i Suwałkach minus 1, w Warszawie i Katowicach 0, w Poznaniu plus 2, we Wrocławiu i Trójmieście 3, w Szczecinie 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz, mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacia, to wiesz, jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacia z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach. Jak zlikwidować drukarnie, powielacze, magazyny papieru? Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy podsłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc aresz, tak to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym, a w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć, bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej. Czeka tam na państwa Piotr Metz. Dobry wieczór państwu. Czujcie się państwo dzisiaj wybrańcami losu, ponieważ na dole stoi jeszcze kolejka. Jest to jeden z tych wieczorów, kiedy przypomnieli sobie znajomi, którzy nie dzwonili od lat 15, że mają sprawę, a odmawiać musieliśmy naprawdę osobom tak wysoko postawionym, że nie wiem, co przyniesie jutrzejszy poniedziałek. Proszę państwa, nasz dzisiejszy gość czuje się w tej sali tak jak państwo, czyli tak jak u siebie w domu. 12-13 lat temu śpiewała już tutaj podczas konkursu Pamiętajmy o Osieckiej. W szóstej edycji zajęła drugie miejsce. A potem Trójka była z nią przez cały czas. I przy pierwszej płycie, i kiedy cieszyliśmy się ogromnie, że dokonała rzeczy nieprawdopodobnej, bo na Fryderykach zdobyła równocześnie nagrodę i za debiut, i za artystę roku. Dzisiaj będzie tutaj, oprócz tego, że będzie dla państwa śpiewać, spełniać swoją życiową misję, ponieważ jest jedną z inicjatorek wspaniałej akcji Nie bądźmy dźwiękoszczelni. To jest akcja, która ma przypomnieć o tym, że prawdziwa muzyka to muzyka, która powstaje nie na komputerach w studio, tylko która jest grana i śpiewana na żywo. Więcej o tej akcji na pewno państwo możecie znaleźć sami. Ja w każdym razie zachęcam. A teraz Mela, chodź do nas. Mela Koteluk. Chciałabym w imieniu zespołu przywitać wszystkich Państwa obecnych w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, jak również wszystkich radiosłuchaczy. Bardzo dziękuję za Waszą obecność, nie tylko dzisiejszego wieczoru, kiedy to zagramy drugi nasz koncert na scenie tutejszej, ale też dziękuję Państwu za obecność właściwie od pierwszego dnia, premiery Spadochronu, czyli mam na myśli maj 2012, jak również premierę drugiej płyty Migracji. Cieszę się, że jesteście Państwo z nami i dodajecie nam mocy do dalszej pracy twórczej. Bardzo dziękuję i życzę udanego wieczoru. Thank you.

słów znaczenie mają te nigdy nie wypowiedziane nic. To nic nadzwyczajnego, to stan do osamotnienia mój, że to nie wyrok może lepiej nie zgadzajmy na to się. Niebosłono, stałość karmi, krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się i nie jak nocna głośny dziecka krzyk. Rzucam w korytarz ciało zaspane, parę nóg i parę rąk. Może już nie znam innego. Zaprosz mi serne zioła, porozmawiaj. prawie czule, czulej pokaż mi odniesienia punkty. Choleryczna melancholia, brak proporcji, meandrują się za męc. Kolejami nie chcę dalej iść, ja początkuję. Stale zmiennie, dalej, dalej chcę. Dalej, dalej chcę, dalej, dalej chcę, dalej, dalej, dalej chcę, dalej, dalej chcę, dalej, dalej chcę, dalej, Tango Katana, który zainicjował Kornel Jasiński na gitarze basowej. Zegar kukułka, juka dracena, tango katana, to tango katana. Migruje, inni łaknęła do nas, stabilizuje chaos natura. Kulturą przesiadujemy w brzuchu lasu i słuchamy wiatru. Nie damy się zwariować, możemy żyć jak chcemy, wyjechać albo zostać, nie odwołać się. Za daleko, by mnie ty, ubogi syty, tak bezlitośnie niepospolity. A ja nadmierna i głodna umiarkowania i zwyczajności, niewylana formę myśl infekuje. Każdy dzień i każdą noc demoluje. Z moich rąk leci szkło. Z twoich rąk leci szkło. Między nami katastrofa. Chwilowo pali nas, chwilowo pali nas. Między nami katastrofa. Chwilowo pali nas, chwilowo pali nas. Chwilowo pali. Kładę się w cieniu.